مصیبت پہنچتی ہے تو منافق خوش ہوتا ہے، اور جب آقا کو اللہ کی طرف سے کوئی رحمت پہنچتی ہے تو منافق جل اٹھتا ہے اور اس کو وہ برا لگتا ہے۔ خوشی پیارے آقا کی اس کو، شان پیارے آقا کی اس کو بری لگتی ہے، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خوشی کے نعرے لگاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہوئے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو کہا یہ جو کچھ پہنچ رہا ہے یہ تو اللہ کا لکھا ہوا ہے، وہ ہمارا مولا ہے اور مومن اسی پر توکل کرتے ہیں۔ اب اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے منافقو تم بظاہر خوش ہوتے ہو، بظاہر ایسی چیز دیکھ کر کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی چیز محسوس ہو کہ دیکھو نبی کچھ کر سکتا ہوتا تو اپنی مصیبت نہ ٹال دیتا، دیکھو نبی کو خود زخمی ہو گیا خوش ہو گئے، دیکھو معاذ اللہ نبی کو علم ہوتا تو یہ کام کیوں کرتا، خوش ہو گئے۔ کہا اگر ہمیں مصیبت پہنچے، اگر ہمیں خوشی پہنچے، تم جو بھی دیکھو، اگر مسلمان پر مصیبت آتی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے۔ رحمت تو ہے ہی رحمت جو ظاہر نظروں میں بھی آ رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر تو مصیبت بن کر آتی ہیں لیکن حقیقت میں جب آخرت کے دن آدمی منافق اور کافر مسلمان کی اور مصیبت کے بدلے جو اللہ عطائیں فرمائے گا، جو اللہ کرم نوازیاں فرمائے گا، اس وقت اور زیادہ جلیں گے کہ اس کے بدلے میں تو اللہ کو دنیا ہی رحمت دے دیتا، مصیبت نہ دیتا، اس مصیبت کے بدلے اللہ نے ان کو کتنی ان پر کرم نوازی کر دی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے محبوب تم ہی فرما دیجئے ان منافقوں کو، قل حل تربصون بنا الا احد الحسنیین، تم فرماؤ تم ہم پر کس چیز کا انتظار کرتے ہو، ہمیں تو ہر طرف سے خوبی ہی خوبی ہے، ہمیں تو اچھائی ہی اچھائی ہے، اگر ہم زندہ رہیں تو ہی ہیں، اگر ہم قتل ہو جائیں تو شہید ہیں، ہمیں اگر یعنی صحت ملے تو رب کی رحمت ہے، بیماری ملے تو گناہوں کا کفارہ ہے۔ کہا تم کس چیز پر خوش ہوتے ہو، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، مسلمان کے لیے ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ اللہ جل مجد الکریم کی رحمتوں اور برکتوں کا ہے۔ بظاہر تو کافر دیکھ رہا ہے یہ دیکھیے مسلمان کو شکست ہو گئی، بظاہر تو کافر دیکھ رہا ہے یہ دیکھیے مسلمان زخمی ہو گیا، یہ زخموں سے درد سے کرا رہا ہے، یہ دیکھیے مسلمان کا ہاتھ کٹ گیا، یہ دیکھیے مسلمان کی اولاد فوت ہو، یہ دیکھیے مسلمان کے یہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، وہ تو ظاہر کو دیکھتا ہے۔ جب مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے منافق خوش ہوتا ہے، لیکن کاش اس کو پتا ہوتا کہ اس مصیبت کے بدلے اللہ جل مجد الکریم مسلمان پر کتنا کرم کرتا ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ ایک آدمی کہیں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اٹھ کر گیا، چند قدم چلا، اسے یاد آیا میری ایک چھوٹی چیز محفل میں رہ گئی، اس جگہ پہ رہ گئی، اوہ ہو میری چیز وہاں رہ گئی، وہاں سے پلٹا۔ اب دیکھیے چند قدم پلٹا، ایک سیکنڈ کے لیے مسلمان کے دل پر افسوس آیا، اللہ جل مجد الکریم نے اس کے کتنے درجے بلند کر دیے، اس کو کتنی نیکیاں دے دی۔ اللہ کی طرف سے جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ اس کے بدلے مسلمان کو نیکیاں عطا کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو کہا ناس کو تم کس بات پہ خوش ہو رہے ہو، ہمیں تو الحمدللہ میری ہی میری ملے گی، ہمیں تو خوشی ہی خوشی ملے گی، ہمیں تو ہر طرف سے الحمدللہ خوبی ہی خوبی ملے گی، تم یہ دیکھ رہے ہو نا کہ آقا کریم احد کے میدان زخمی ہو گئے ہیں، آقا کریم کا خون بہ رہا ہے، آقا کریم کے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، تمہیں کیا پتا قیامت کے دن اسی زخموں کے بدلے میں وہ جو دانت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے سے برے تھے، انہی دانتوں کے تھوڑے سے ٹکڑے کے صدقے میں تجھے کیا معلوم کہ آقا کی کتنی امت بخشی جائے گی، آقا کی کتنی امت پر کرم نوازی ہوگی۔ تو یہ دیکھتے ہو کہ تبو کا سفر بڑا لمبا ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بھوکے ہیں یہ پیاسے ہیں، لیکن اس سفر کے ایک ایک کب کے بدلے اللہ جل مجد الکریم قیامت کے روز جو مسلمانوں کو شفقتیں عطا فرمائے گا، کرم نوازیاں عطا فرمائے گا، وہ تمہیں پتہ نہیں ہے. تو کہا کافرو تم یہ انتظار کر رہے ہو، تم یہ دیکھو کہ ہمیں خوبی خوبی ملے گی، ہمیں ہمارے پر تو اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہی کرم ہوگا. نحن نتربص بکم ان یصیبکم اللہ بعذاب، ہاں ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں کب اپنی جناب سے عذاب دیتا ہے، کب تم اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہو اور کب تم آخرت میں جا کر ذلیل و خوار ہوگے، ہم یہ انتظار کر رہے ہیں. محبوب منافقوں کو کہہ دو جس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو وہ تمہیں کبھی نہیں لے گی، اللہ کی ہم پر رحمتیں آئیں گی، لیکن جو چیز ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں اللہ تمہیں عذاب دے گا. اللہ نے عذاب دنیا میں بھی منافقوں کو دیا، ذلیل و خوار ہو کر مرے اور آخرت میں تو ذلیل و خوار ہوں گے. تو کہا ہم یہ انتظار کر رہے ہیں ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ، اپنی جناب سے اللہ تمہیں عذاب دے، او بعیدینا یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے. اب یہ اس آیت کریمہ میں دو چیزیں قابل غور ہیں، اللہ اپنی طرف سے عذاب دے گا، اللہ اپنی جناب سے عذاب دے گا، یا مسلمانوں کے ہاتھ سے دے گا. ہے وہ بھی عذاب رب کا جو مسلمانوں کے عذاب ہاتھ سے ملے، مسلمان کسی کو قتل کریں، مسلمان کسی کو قیدی کریں، مسلمان کسی کو ذلیل و خوار کریں، تو ہے تو یہ بھی رب کا ہی عذاب نا، لیکن آیا مسلمانوں کے ہاتھ سے، تو اس میں اللہ نے کہہ دیا تم کہہ دو او بے دینا، اگر عذاب مسلمانوں کے ہاتھ سے منافقوں کو پہنچ سکا ہے، اگر عذاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ہاتھوں سے منافقین کافروں کو پہنچ سکتا ہے، تو آقا کریم کے ہاتھوں سے مسلمان کو رحمت کیوں نہیں پہنچ سکتی، مدد کیوں نہیں پہنچ سکتی، کرم کیوں نہیں پہنچ سکتا، فضل کیوں نہیں پہنچ سکتی. اللہ نے جب حالانکہ عذاب رب کا ہے، آقا کریم کی طرف سے نہیں، مسلمانوں کی طرف سے نہیں، لیکن وسیلہ یہ بنے نا، انہوں نے ان کو گرفتار کیا تو کہہ دیا کہ یا ہمارے ہاتھوں سے، تو بھائی اگر عذاب مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہے تو آقا کریم کے ہاتھوں سے پھر فضل کیوں نہیں مانگتے، پھر کرم کیوں نہیں مانگتے. رب نے دیکھیے مین اندے ہی کہنے کے ساتھ فوراً بعد یہ اے دینا کہا، یہ حدیث نہیں ہے، کسی بریلوی یا سنی مولوی کا قول نہیں ہے، کسی خوش عقیدہ آدمی بڑ نہیں ہے کہ دیکھو جی اللہ کے نبی کی ہاتھ سے میں ملا تو ہم نے اللہ کے نبی کی طرف اس کا یعنی انتصاب کر دیا، کیونکہ اللہ کا نبی دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ کے نبی کی طرف انہوں نے شرک یعنی نسبت کر کے شرک کر دیا، دیا تو اللہ نے، کرم اللہ نے کیا، انہوں نے کہا نبی نے کیا، مدد اللہ نے کی، انہوں نے کہا کہ نبی نے کی. تو اللہ جب عذاب کی نسبت اپنی طرف بھی کرتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں کی طرف بھی کرتا ہے، تو بھائی جب عذاب دیتا ہے تو وہ جب مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے تو کیا رب کا نہیں ہوتا؟ اسی طریقے سے رب کبھی بغیر وسیلے کے مدد کرتا ہے اور کبھی وسیلے سے مدد کرتا ہے. جب وسیلے سے مدد کرتا ہے تو جس کے ہاتھ سے مدد ہو اگر اس کی طرف آدمی نسبت کر دے تو پھر کوئی شرک کفر والی بات نہیں. اگر ہوتی تو یہاں اللہ کہہ دیتا صرف میری طرف ہی عذاب ہے، مسلمانوں کے ہاتھ سے نہیں عذاب ہوگا، لیکن اللہ نے اس کی سزا کی نسبت اپنی طرف بھی کی اور اللہ نے سزا کی نسبت کافروں کی طرف مسلمانوں کی طرف بھی کی، پیارے آقا کی طرف بھی کی. اے محبوب تم کہہ دو اللہ اپنی طرف سے عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلائے. تو جب اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے کافروں کو عذاب ہوتا ہے تو مومنوں کو آسائش بھی ملتی ہے، مومنوں کو عطا بھی ہوتی ہے، مومنوں پر کرم نوازی بھی ہوتی ہے. تو جب رب نے سزا کی نسبت اپنی ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ سبا اور پیارے آقا کی طرف کر دی، تو جب رب کا کرم ہو تو ان کے صدقے سے ہو، تو اگر نسبت ان کی طرف کر دی جائے تو یہاں کوئی کفر اور شرک والی بات نہیں ہوگی، یہ عین توحید ہوگی. یہی اسلام کا قانون ہے اور یہی قرآن کا قانون ہے کہ کہہ دو محبوب ہمارے ہاتھوں سے اللہ تمہیں عذاب دے گا. کن کو؟ منافقین کو. جب منافقین کو یعنی اللہ کے نبی کے ہاتھ سے جنگ بدر میں عذاب ہو رہا ہے، اسی طریقے سے خندق میں عذاب ہو رہا ہے، اسی طریقے سے حنین میں عذاب ہو رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے، تو بھائی جب کافروں پر اللہ کے نبی کے ہاتھ سے سزا مل رہی ہے تو مومنوں پر اللہ کے نبی کے ہاتھ سے عطا مل رہی ہے. جب کافروں کی طرف سزا کی نسبت کرنی جائز ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ملی تو مومنوں کے لیے نبی کے ہاتھ سے عطا کی نسبت کرنی جائز ہے. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کا سب ہے اللہ کا ہی، لیکن نسبت کر دیتا ہے اللہ خود بھی، اللہ خود ہی یہ حکم فرما دیتا ہے کہ دیتا میں ہوں، جو اس میں وسیلہ بن جائے اس کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ میں نے اس پر کئی مرتبہ کیا کہ حضرت جبرائیل نے، بیٹا تو اللہ کی طرف سے تھا، حضرت عیسیٰ تو اللہ کی طرف سے تھے، لیکن جبرائیل نے اپنی طرف نسبت کر دی، یہ آہبا لاکے غلام الزکیہ، مریم میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ مردہ تو زندہ اللہ ہی کرتا تھا، وہ مٹی کے پرندے کو تو اللہ ہی اڑاتا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ نے نسبت اپنی طرف کر دی، انی اخلوقو لکم، میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں، یعنی تخلیق رب، خالق رب ہے۔ لیکن اللہ جل مجد الکریم نے یہ جو قید محبوب کریم کی حضرت عیسیٰ کی زبان سے کہہ لیا، انی اخلوقو، کون سا سیگا ہے؟ جمع متکلم، واحد متکلم کا سیگا ہے، میں تخلیق کرتا ہوں، خالق تو رب ہے۔ رب نے نہیں کہا کہ جب میرے حکم سے مٹی کا پرندہ اڑ رہا ہے تو تو اخلوقو کیوں کہہ رہا ہے، تو کوئی اور لفظ کہہ دینا، یہ خالقیت کی نسبت اپنی طرف۔ لیکن پتا تھا نا حضرت عیسیٰ کو بھی کہ اس میں شرک نہیں، کیونکہ اذن اللہ کا لفظ ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جب حکم اللہ کا ہے ہاتھ نبی کا ہو، حکم اللہ کا ہے ہاتھ ولی کا ہو، تو حکم اللہ کا ہوگا تو نسبت چاہے اللہ کی طرف کریں چاہے ولی کی طرف کریں، ایک ہی بات ہوگی، شرک نہیں ہوگا۔ موت اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ توفا ہوم الملائکہ، میرے فرشتے ان کو موت دیتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے ہاتھوں سے وہ فوت ہوتا ہے، فرشتے اس میں ایک وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے فرشتوں کی طرح موت کی نسبت کر دی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، محبوب کریم آپ ان کو کہہ دیجئے تم انتظار جس قرار دے تمہیں نہیں ملے گا، ہمیں تو دونوں طرف سے خوبیاں ہی ملیں گی۔ او منافقو ہم جو انتظار کر رہے ہیں وہ ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا اپنے ہاتھوں سے، اپنی جناب سے، اپنے پاس سے، او بے اے دینا، یا ہمارے ہاتھوں سے۔ فتح رب بہ تم انتظار کرو، انا معاکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ رب دیکھ رہے ہیں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، ہم تمہاری یعنی سزا دیکھیں گے۔ تم ہماری طرف یہ کہتے ہو ان کے نبی کو مصیبت پہنچ جائے، تم چھٹا کرتے ہو، تم مذہب کرتے ہو، نبی کو علم ہوتا تو اس کو تکلیف کیوں پہنچتی، نبی کو علم ہوتا تو احد میں جاتا کیوں، نبی کو علم ہوتا تو ستر کاری بھیجتا کیوں، نبی کو علم ہوتا تو حضرت عائشہ کی باری وقت میں اتنا پریشان کیوں ہوتا۔ منافقوں کی سرا سے عادت ہے، آج تک ہے، آقا پر اعتراض کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ آقا کو علم تھا لیکن اس کے باوجود اعتراض کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو اتنا یعنی علم ہوتا تو پریشان کیوں ہوئے تھے حضرت عائشہ کے وقت۔ میں کہتا ہوں حضرت سیدہ مریم کو علم تھا کہ نہیں تھا، میرے گھر پیدا ہونے والا کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، اللہ کا نبی ہے، حضرت عیسیٰ ہے، لیکن پریشان ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پریشان ہو گئی، روتی تھی اور کیا کہتی تھی، مت تو قبل حاضا و کن تو نفی منفیا، میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ کیوں؟ ان کو پتا نہیں تھا، پتا تھا لیکن پریشان کیوں تھی؟ مجھے تو پتا ہے، میں کس کس کو جا کر سمجھاؤں گی، میں کس کس کو جا کر بتاؤں گی کہ یہ آنے والا اللہ کے حکم سے آیا ہے، اس کا میں کس کس کو کہوں گی کہ اس کا باپ نہیں ہے تو کیسے پیدا ہو گیا ہے؟ اللہ نے کہا مریم پریشان نہ ہو، آنے والا خود بتا دے گا، وہاں آنے والا خود بتایا، یہاں محبوب کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا محبوب تو پریشان نہ ہو، میں بیان کر دوں گا۔ یہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی برات اللہ جل مجدل کیوں خود بیان کر رہا ہے، اور جب برات بیان ہو گئی تو اب ان کی بار بار یہ نسبت کرنا، دیکھو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب یہ نفاق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا ہم تم ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہو نا، تمہیں تو خوشی نہیں ملے گی، ہاں ہم تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں، ہمیں خوشی ملے گی، ہم تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ کل ان فکو تو ان او کر، ہاں محبوب کہہ دو تم دل سے خرچ کرو یا تم ناگواری سے خرچ کرو، نہیں یا نہیں جو تقب ڈالا میں کو اللہ تم سے ہرگز قبول نہیں کرے گا، اخلاص کے ساتھ پیش کرو۔ لوگ کہتے ہیں یا تم بھی عجیب لوگ ہو، وہ نمازیں اتنی پڑھتے ہیں، روزے اتنے رکھتے ہیں، تبلیغیں اتنی کرتے ہیں، دین کا کام اتنا کرتے ہیں، پھر تم کہتے ہو منافق ہو۔ تو رب کہتا ہے وہ خلوص نیت سے چاہے دیں پھر بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، کیوں کہ محبوب یہ تیرے دشمن ہیں، تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں، چاہے دل سے دیں، راضی خوشی صدقہ دیں، اور چاہے تکلیف سے ناگواری سے دیں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جب خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ رب کی راہ میں آدمی قربان کر رہا ہے، آدمی صدقہ دے رہا ہے تو قبول کرنا چاہیے۔ سب کہتا نہیں، چاہے یہ یعنی دل سے، خوشی سے، خلوص سے پڑھیں، تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اگر یہ ناگواری سے صدقہ دیں تب قبول نہیں کیا جائے گا تم سے، انکم کنتم قوماً فاسقین، کیونکہ تم بے حکم لوگ ہو. یہ دیکھے نمازیں پڑھتے رہے، منافق نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن دل میں بیماری تھی. اب دل کا کس کو پتا؟ آج لوگ بہت سارے ہمیں کہتے ہیں جی عام خواہ فتوے نہیں لگاتے، دل کا کس کو پتا ہوتا ہے؟ بھائی اللہ رسول کو دل کا پتا نا، اللہ نے کہہ دیا نا، یہ ابھی یعنی آئے گا، میرے محبوب نے کہہ دیا عمر تمہاری نمازوں سے نمازیں ان کی لمبی، تمہاری روزوں سے روزے زیادہ، تم ان پر فخر کرو گے اور کہو گے کہ یہ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں، اتنا دن کا کام کرتے ہیں، لیکن اے عمر ان کے ان میں دین کا نام نہیں ہوگا، سب ظاہر ہوگا. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اور جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا مگر اسی لیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے منکر ہو گیا. بھائی کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ گواہی نہیں دیتے تھے؟ کیا نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا روزے نہیں رکھتے تھے؟ سب کچھ کرتے تھے لیکن دل میں انکار تھا، دل میں بغض بھرا ہوا تھا. تو کہا یہ دل میں ان کے بغض بھرا ہوا ہے، اس لیے اے میرے محبوب ان کا صدقہ قبول نہیں کیا جا رہا. بلا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، یہ نماز پڑھنے تو آتے ہیں لیکن مرے ہوئے دل سے آتے ہیں، نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ نماز دنیا میں بھاگ رہا ہوتا ہے، ہر قسم کی چستی چلاکی میں ہوتا ہے، لیکن نماز میں آ کے ایسا اس پر مردنی چھا جاتی ہے جیسے پتہ نہیں کب کا وہ تھکا ہارا ہے، اباسیاں لے رہا ہے، وہ گر رہا ہے اس طرف اس طرف، اور تھکا ٹوٹا ہوا ہے ایسے مسجد میں آتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے اس کی نیند اڑ گئی ہے، اس کو مچھرا بن گیا ہے. دنیا میں نکلے بھاگتا ہے، آگے جاتا ہے، الحا کو متقاصر حتہ زد کو مل مقابر، کہا تم دنیا کی بہتات میں تو اتنے غافل ہو گئے کہ قبروں تک پہنچ گئے، تمہیں ہوش تک نہیں رہتی، ہمارے پیچھے بھی تو آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، دنیا میں تو اتنے آگے بڑھتے ہو، اتنی خوشدلی سے کام کرتے ہو، لیکن جب نماز میں آتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل سے، اور ذکر اللہ کا نہیں کرتے، اللہ کے ذکر سے بھاگتے ہیں. نماز پڑھتے تو ہیں لیکن دل سے، نماز تو وہ جو دل سے آئے، نماز تو وہ کہ جب اللہ جل مجد و کریم کی تعریف آدمی کر رہا ہو تو رب کی رحمتیں نازل ہوتی دیکھ رہا ہو، جب الحمدللہ رب العالمین کہے، جب سبحان ربی العظیم کہے، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو ذہن میں آئے سبحان ربی العظیم، پاکی ہے میرے رب تو بڑا عظیم ہے، اور اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہو، جھکا ہوا ہو اور رب کی عظمت بیان کر رہا ہو، جب کہے سمی اللہ لمن حمدہ، رب نے میری بات سن لی، جو تو نے حمد کی رب نے سن لی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کیا رہے ہیں. اے بندے تو نے رب کی تعظیم کی، تو نے رب کی تعریف کی، تیری بات رب نے سن لی، ارے رب نے تو سن لی، تو بھی کوئی سنتا ہے کہ نہیں، تو کچھ جانتا ہے کہ نہیں، کتنے سجدے کرتا ہے، لیکن ایک سجدہ وہ جو معراج کا سجدہ تھا جس میں مسلمان کو معراج ہونی تھی، وہ سجدہ تو ہم سے ایک مرتبہ بھی نہیں ہو چکا ہو چکا. کاش ایک سجدہ ایسا ہو جائے کہ جب سبحان ربی العلیٰ کہے تو رب کی الوہیت، رب کا اعلیٰ ہونا، رب کا بزرگ و برتر ہونا ہمارے دل میں سما جائے. یہ دنیا کی سپر پاوریں، یہ دنیا کی دولتیں، دنیا کی ساری چیزیں نکل کے ایک ہی ذہن سے، دل سے اور زبان سے بات نکلے سبحان ربی العلیٰ، تو ایسی نماز کہاں سے آئے گی؟ یہ تو نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے، کوئی یہ نہ کہے دیکھو نماز نہیں پڑھتا، ہم چلے تو چلے ہیں لیکن ٹوٹے ہوئے دل سے. لیکن اس طریقے سے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہا محبوب جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری سے. آپ دیکھیے میں کئی مرتبہ کرتا ہوں، لاکھوں روپے پانی کی طرح بہانے والا آدمی، سڑکوں کے اوپر نوٹوں کی بارشیں کرنے والا آدمی، شادی بیاہ پر لاکھوں روپے شراب اور خلق دینی اور بے حیائی پر خرچ کرنے والا آدمی جب اس کو اللہ کے ہاں کہیں، مسجد کے لیے کہیں، مدرسے کے لیے کہیں، دین کے لیے کہیں، طلباء کے لیے کہیں، مدرسے کے لیے کہیں، تو ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، ڈیڑھ گھنٹے تک وہ تقریر کرتا ہے، آج کل کام بڑا مندہ پڑ گیا ہے، آج کل تو کام خالی نہیں تھا، اچھا چلو آپ آئے ہیں تو اب آپ کو بھی خالی ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے، چلو 10 روپے آپ بھی لے جائیں۔ حیرانگی ہوتی ہے، کل تو یہ شخص جو تھا یہ گانے والوں کو، بجانے والوں کو، بیٹھا عورتوں کو یہ ایسے بانٹ رہا تھا جیسے یعنی ایک عام چیز بانٹی جاتی ہے، دولت ایسے بانٹ رہا تھا، رب کے راہ میں دیتا ہوا کیا ہو گیا؟ کہا منافق کی یہ نشانی ہے، جب رب کی راہ میں دینے لگتا ہے تو ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، دل ڈر رہا ہوتا ہے، ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں، دل نہیں چاہتا رب کی راہ خرچ کرے۔ ہاں لوگوں کی دیکھا دیکھی کہ اب فلاں نے دیے ہیں تو میں بھی نہ دوں تو کوئی کیا کہے گا؟ تو کہا نماز پڑھتے ہیں، منافق کی ایک نشانی یہ ہے، نماز پڑھتے ہیں تو سستی پڑی ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بڑی مصیبت کے ساتھ اور بڑی کراہت کے ساتھ کرتے ہیں۔ فلا تو جب اموالہم ولا اولادہم، اے آدمی، اے محبوب، اے مسلمانوں، ان کا مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے۔ لوگ بڑے کہتے ہیں دیکھو تو صحیح نا، اگر فلاں بدلتے ہوتا تو اللہ اس پر اتنی کرم نوائی کر دیتا، اس کا مال دیکھو، اس کی اولاد دیکھو، اس کا تو رب کی رحمتیں ہیں، تم کہہ رہے ہو وہ کافر ہے۔ تم لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو امریکہ کو اتنا برا کہتے ہیں، یہ اسرائیل کو اتنا برا کہتے، دیکھو سارا کچھ تو ان کے پاس ہے، اگر یہ رب کے دشمن ہوتے تو رب ان کو دیتا کیوں؟ کہا ان کا مال، ان کی اولاد تمہیں اس کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، تعجب میں نہ ڈال دیں، اگر یہ رب کے دشمن ہوتے، اگر یہ رب کے دشمن ہوتے تو اللہ انہیں دیتا کیوں؟ میرے بھائی یہ رحمت نہیں ہے، یہ امتحان مل رہا ہے۔ اور اللہ آگے بیان کرتا ہے کیوں دے رہا ہوں، بہت سارے لوگ جو تھے اس وقت بھی جو کمزور ایمان والے تھے وہ کہتے تھے اے صحابہ تم کہتے ہو یہ منافق ہیں، دیکھو نا رب کی رحمتیں تو انہی پر ہیں نا، اور وہ بھی کہا کرتے تھے دیکھو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے کتنے پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، یہ نبی اکرم کو خود کھانے کو نہیں ملتا، یہ ہمیں کہتے ہیں، اب آگے آئے گا تو کہتے ہیں نہ تم سے تو نہ خرچ کرو ان پر جو اللہ کے نبی کے ارد گرد ہیں، جب تم خرچ نہ کرو گے تو خود خود بھاگ جائیں گے، جب بھوکے رہیں گے تو نبی کا دامن چھوڑ جائیں گے۔ تو یہ دیتے نہیں تھے منافع کچھ بھی، تو یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی دولت مند ہے، کسی کی اولاد بڑی ہے، کسی کے ساتھ پاس حسن و جمال بڑا ہے، دولت دنیاوی بڑی ہے تو رب کو محبوب ہو گیا، نہیں نہیں، کہا منافقوں کی دولت، یہ کافروں کا دبدبا، یہ کافروں کی حکومتیں، یہ جیسا ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہ ان کا شہروں میں اترانا، شہر پر قبضے کرنا، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ یہ تو اللہ امتحان لے رہا ہے، مسلمانوں کا بھی امتحان لے رہا ہے، کافروں کا بھی امتحان لے رہا ہے، انہیں جتنا زیادہ دیتا ہے اتنا عذاب زیادہ دے گا، لیکن دولت کے پیچھے، لیکن عہدے کے پیچھے، حکومت کے پیچھے لگ کر یہ نہیں سوچنا کہ فلاں اگر کافر ہوتا تو اس کو فتح کیوں مل جاتی، یہ حقیقت میں فتح نہیں ہے، یہ امتحان ہے، حقیقت میں فتح اسی کی ہے جو رب کے نام کے نام، رب کے نام پر اپنا سر بھی کٹا دیتا ہے، اپنی اولاد بھی کٹا دیتا ہے۔ تو کہا کہ اے لوگوں، تمہیں ان کا مال، ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ زیادہ ان کو دولت دے کر، زیادہ عزت دے کر، زیادہ اولاد دے کر ان کو اس کے ساتھ عذاب دے، پھر حیات دنیا، دنیاوی زندگی میں بتاذ ہاکا انفسہم وہم کافرون، اور ان کا دم نکل جائے کہ وہ کفر میں ہوں۔ جب آدمی کے پاس دولت ہوتی ہے، جب آدمی کے پاس عہدہ ہوتا ہے تو اس کو اپنی غلطیاں سوچنے کا موقع ہی ملتا، فاقہ آتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہاں غلطی ہو گئی، کیا میرے ساتھ ہو گیا۔ جب دولت بہتاب ساتھ آ رہی ہے تو آدمی سوچتا ہی نہیں ہے، آدمی کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کا مجھ پر کرم ہو رہا ہے، اللہ پر راضی ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ امتحان بڑھتا جا رہا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ یہ جتنی دولت ہے، جتنا دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے تو نعمت ہوتا ہے، کفار کے لیے زحمت ہوتا ہے، یہ ایک ایک چیز کا سوال کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں اسی لیے ان سب کو دے رہا ہوں، دنیا میں برت لو جو کچھ برتنا ہے، اور پھر دنیا میں بھی عذاب، دنیا میں کیسا عذاب، دنیا میں آپ دولت مند کو دیکھ لیں، وہ دولت تو آدمی اس لیے کماتا ہے کہ آدمی کی حفاظت کرے، لیکن افسوس کہ آدمی دولت کی حفاظت کرنے پہ لگ جاتا ہے، آدمی کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، سکون برباد ہو جاتا ہے، آدمی مصائب و علام میں گھر جاتا ہے، کوئی ڈاکو نہ آ جائے، کوئی یہ مسئلہ نہ بن جائے، تو جس کے پاس ہی کچھ نہیں وہ آرام سے سوتا ہے، میرے گھر میں ڈاکو آ کر کیا کرے گا، چور آ کر کیا کرے گا، میرے گھر میں انکم ٹیکس والا آ کر کیا کرے گا، تو دولت مند کو کتنے مصائب ہوتے ہیں، کتنی سوچیں ہوتی ہیں، تو ایک تو یہ عذاب ہے، پھر یعنی دن رات وہ یہی آدمی سوچتا رہتا ہے، کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ کئی مرتبہ میں نے آپ نے بھی دیکھے میں نے بھی دیکھے، بڑی بڑی دولت ہے لیکن اس دولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، میٹھا نہیں کھانا شوگر ہو گئی، نمک نہیں کھانا بلڈ پریشر تیز ہو جائے گا، نرم و نازک بستر پر نہیں سونا تیری کمر میں درد ہو جائے گی، تو یعنی تختے پر سو اور بن یعنی نمک کے سالن کھا اور بن یعنی چینی کے تو چینی کھا، کتنا عجیب معاملہ ہے، کروڑوں کا آدمی مالک لیکن جو دل چاہتا ہے کھا نہیں سکتا، حاصل نہیں کر سکتا، تو کیسا عجیب، یہ دنیا میں دولت دے کر رب نے عذاب دیا اور آخرت میں عذاب، تو الیاذ باللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دولت کافروں کو منافقوں کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اپنے دولت کے نشے میں، اپنی وہ جا کے نشے میں، اپنے عہدوں اور بادشاہیوں کے نشے میں، اپنی اولاد کے نشے میں گم رہیں اور خر کی حالت میں اللہ سے چلے جائیں، وہ یہ سونا بلّہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، انا ہم لمن کو ہم سلمان ہیں، کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح نا کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، کیا ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، ہم روزے نہیں رکھتے، ہم اللہ کو نہیں مانتے، کیا بات ہے کہ تم ہمیں مسلمان نہیں مانتے، رب کہتا ہے وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تم میں سے ہیں، تمہاری ملت میں سے ہیں، وما ہم منکم، اے محبوب تم میں سے نہیں ہیں، چاہے نمازیں پڑھیں، چاہے روزے رکھیں، چاہے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر گھر گھر جا کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے پھریں، تم میں سے نہیں ہیں، اے محبوب وہ چاہے قسمیں کھائیں، چاہے قرآن ہاتھ میں پکڑیں اور کہیں ہم مسلمان ہیں، نہیں نہیں وہ تم میں سے نہیں، ولکن قوم یفرقون، وہ قوم تو ڈرتے ہیں، اگر لوگوں کو پتا چل گیا ہماری گستاخیوں کا تو لوگ تو ہمیں زندہ جلا دیں گے، اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، کیا کہتے ہیں، ان کی زبانوں سے کیا نکلتا ہے، ان کے دلوں میں کیا بھگت بھرے ہوئے ہیں، یہ ڈرتے ہیں صرف اس لیے بیان نہیں کرتے، وگرنہ اے میرے محبوب اگر ان کو پتا چل جائے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بانگے دوہر گستاخیاں کریں گے، اب دیکھو رب کی گستاخی تو نہیں کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے، آج کتنے نام نہاد مسلمان گستاخ ہیں، لوگوں کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کہو کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے، تمہاری زبانوں سے یہ بات نکل چکی ہے، تمہارے دلوں میں یہ بات، یہ بغض جو ہے یہ بھرا ہوا ہے، تو اس لیے ڈرتے ہیں کتابوں سے، ڈرتے ہیں اپنی باتوں سے، اگر پتہ لگ جائے ان کو کہ ہماری حکومت آ گئی تو پھر کبھی نہیں ڈریں گے، حکومت آ گئی تو میرے آقا کے صحابہ کے مزارات گرا دیے، سیدہ فاطمہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے مزار اقدس پر ظالموں نے بلڈوزر کرا دیا، آقا کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے کو شرک و کفر کہہ دیا، ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جہاں یہ یعنی دبے ہوتے ہیں وہاں تو سب کچھ کہتے ہیں، ہم تو جی نبی کے عاشق ہیں، ہم تو جی سب مانتے ہیں، لیکن جہاں ان کی حکومت ہوتی ہے وہاں پھر کسی کو یہ معاف نہیں کرتے، تو کہا اے محبوب کریم اگر لو یاجدون ملجا، اگر یہ کوئی پناہ گاہ پا لے او مغار راتن، یا کوئی غار پا لے او مدخلا، یا کوئی سما جانے والی جگہ، داخل ہونے والی جگہ پا لے، لولو علیہ، تو یہ اس کی طرف دوڑیں، وہم یجمعون، رسیاں توڑا کر، ان کو کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی، ان کو کوئی یعنی ان کا کوئی حمایتی نہیں مل رہا، اگر ان کے کمر پہ امریکہ ہاتھ رکھنے والا آ جائے، اگر ان کی کمر پر یہودی ہاتھ رکھنے والا آ جائے، یہ بڑے دلیر ہو جائیں گے، یہ سب کچھ کر دیں گے، یہ سب کچھ معاذ اللہ اسلام کے خلاف کر گزریں گے، اگر ان کو کوئی مل جائے صحیح، یہودیوں نے تھوڑا سا کہا، سارے منافق جو ہیں وہ ان کے ساتھ لگ گئے، عبداللہ بن ابی سمیت، لیکن جب تک یہودی نہیں رہتے تھے منافق ڈرے رہتے تھے، تو یہ ڈرتے ہیں اصل میں، منافق کیونکہ بہادر نہیں ہو سکتا، منافق جو ہے وہ ہمیشہ ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، چھپاتا رہتا ہے اپنی چیزوں کو، کیوں آج آپ سنیں اور جی چھوڑو جی فرقہ واریت کو چھوڑو، اور جی ارے مسائل نہ بیان کیا، ارے بھائی کیوں نہ بیان کیا کرو، حق کو حق واضح کرنا چاہیے، باطل کو باطل کہنا چاہیے، کیوں لوگ ڈرتے ہیں ایسے مسائل بیان کرنے سے، کیوں کہتے ہیں اور جی چھوڑو اختلاف مسائل ہے، نبی کے نور میں اختلاف ہو گیا، یا رسول اللہ کے اختلاف ہو گیا، نبی کی میلاد میں اختلاف ہو گیا، آقا کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہو گیا، لہٰذا چھوڑو ان مسائل کو بیان، ارے بھائی کیوں نہ بیان کریں، اس میں آقا کی عظمت نہیں ہے، تعریف نہیں ہے، اس میں آقا کی تعظیم نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی کا سودا ہو کھڑا، دکان اچھی بک رہی ہو، اچھا اس کا مال بک رہا ہو، سارے گاہک آ رہے ہو، اسی کے سامنے ایک کھوٹے مال والا، ایک نقلی مال والا اسی کی شکلوں کا مال لا کر بیچنے لگے، اب وہ جس کا اصل ہے وہ تو کہے گا، لوگ کہیں کہ دیکھو جی وہ تو رائٹ دیتا ہے، دیکھو جی وہ تو یعنی جتنا تم دس کا دیتے وہ پانچ کا دیتا ہے، وہ کہے گا بھی اس کا مال نہ خالص ہے، وہ کہے گا دیکھو جی میں اس کو برا نہیں کہتا، یہ مجھے کیوں کہتا ہے، یہ اپنا مال بیچتا جائے، میں اپنا بیچتا جاتا ہوں، میں نہیں کہتا اس کا مال گندا ہے، یہ میرے ماں کو کیوں کہتا ہے، بھائی تو کیسے کہہ سکتا ہے، تجھے پتا ہے اس کا مال صحیح ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے، تجھے پتا ہے اس کا مال خالص ہے، لیکن تجھے اسے پتا ہے تیرا مال نہ خالص ہے، وہ تو چوراہے میں کھڑا ہو کر بھی کہے گا کہ اس کا مال نہ خالص ہے، یہ نقلی مال بیچتا ہے، ہم الحمدللہ دنیا کے کونے کونے پہ کہتے ہیں لوگوں یہ غلط لوگ ہیں، ان کی کتابوں میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ آقا کریم کے گستاخ ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم جب ان کو برا نہیں کہتے، یہ ہمیں کیوں برا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سب ایک ہیں، سب اکٹھے ہیں، ہمیں اکٹھا ماتھے پر سجدوں کے محراب پڑے ہوئے تھے، تو وہ آدمی نے اعتراض کیا تو وہ حرقوس بن زہیر بنی تمیم میں سے تھا، تمیمی تھا، تو دیکھ لیجئے آج تمیمی اسی کے خاندان سے، یہ یعنی ابن تیمیہ تمیمی پیدا ہوا، اور اسی کی نسل سے محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، میرے آقا نے فرمایا تھا اسی کی نسل سے ہوں گی، آج انہی کی کتابیں لکھی ہوئی دیکھ لو اور پوچھو کہ اس کا سلسلہ نسب جو ہے ابن تیمیہ کا کس خاندان سے ساتھ ملتا ہے، کیا بنی تمیم کے ساتھ نہیں ملتا، کیا محمد بن عبد الوہاب نجدی کی جو سلسلہ نسب کی جو کڑی ہے وہ اسی یعنی بنی تمیم کے ساتھ جا کے نہیں ملتی، یہ انہی کا ایک گروہ نہیں ہے، میرے آقا نے کہا تھا عمر اس کی اولاد میں سے ایسے پیدا ہوں گے جو مجھ پر اعتراض کیا کریں گے، جو میری دیانت پر اعتراض کیا کریں گے، تو کہا محبوب کچھ تو وہ ہیں جل دیمو کا جی صدقات جو تجھ پر اعتراض کرتے ہیں صدقوں کے بارے میں، فَإِنَّوْ تُو اگر تم دو مین ہاؤس میں سے رادو تو خوش ہوتے ہیں، وَإِن لَمْ يُعْطَوْا اور اگر تم نہ عطا کرو مین ہاؤس سے اِذَا هُمْ یس خطوط تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ارے مومن تو وہ ہے آقا دے دیں تب بھی خوش، آقا نہ دیں تب بھی خوش، آقا مسلمان آقا کی عطا کو بعد میں دیکھتا ہے، آقا کی رضا اور آقا کی ذات کو پہلے دیکھتا ہے، آقا تمہارا دینا بھی ہمارے لیے خوشی اور تمہارا مسکرا کے دیکھ لینا بھی ہمارے لیے خوشی، جج تک تو آقا دیتے تھے، اس وقت تک تو منافق خوش رہتے تھے، لیکن جب آقا روک لیتے تھے پھر منافق جو تھے وہ ناراض ہوتے تھے، پھر اعتراض کرتے تھے، جی دیکھو اس نے فلاں کو اتنا دے دیا، فلاں کو اتنا دے دیا، فلاں کو اتنا دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، کیا مال غنیمت میں میرا حصہ نہیں تھا، کیا ہم لوگ جہاد کرنے کے لیے گئے نہیں تھے، تو آقا تو جانتے ہیں نا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دلوں کے حالات جانتے ہیں، وہ مشہور واقعہ یعنی احادیث مبارکہ کا کہ ایک صحابی نے آ کر عرض کی رسول اللہ بڑا سخت مجاہد ہے، بڑا بہادر مجاہد ہے، سب سے آگے بڑھ کے لڑ رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ جہنمی ہے، اب وہ آدمی حیران ہوا چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، آ کے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، آقا نے کہا یہ تجدید ایمان کا کیا موقع کیا ہے، کیوں تجدید ایمان کر رہے ہو، عرض کی پیارے آقا میں سمجھتا تھا میں منافق ہو گیا، میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا، آقا وہ شخص جس کو ہم سمجھتے تھے سب صحابہ سے آگے بڑھ کے لڑ رہا ہے، آپ نے کہا تھا یہ جہنمی ہے، تو میرے دل میں یہ شک گزرا کہ اتنا لڑنے والا، اتنا جہاد کرنے والا، سب سے آگے بڑھ کر جھنڈا اسلام کا بلند کرنے والا اور کافروں کے ساتھ جہاد کرنے والا، اگر وہ جہنمی ہے تو پھر اوروں کا کیا بنے گا، تو آقا میں جب آپ نے کہا تو میں اس کے ساتھ لگ گیا، میں نے دیکھا لڑتے لڑتے وہ زخمی ہو گیا، اور جب اتنا زخمی ہوا کہ وہ زخموں کی تاب نہیں لا سکتا تھا تو اس نے اپنی تلوار کو کھڑا کیا اور اپنا پیٹ اوپر رکھا اور خودکشی کرتا ہوا مر گیا، میرے آقا نے فرمایا وہ منافق تھا، تم ظاہری لڑنا نہ دیکھو، ظاہری جہاد نہ دیکھو، ظاہری نمازیں نہ دیکھو، ظاہری ان کی عبادتیں نہ دیکھو، ان کا دل بھی تو دیکھا کرو نا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ ایک آدمی نے شراب پی لیا، وہ آقا کی بارگاہ میں آیا، کہا اس کو کوڑے مارے جائیں، کوڑے مارے گئے، چلا گیا، چند مہینوں کے بعد پھر شراب پی لیا، پھر کوڑے مارے گئے، پھر شراب پی لیا، جب تیسری چوتھی مرتبہ آیا تو پھر جب آقا کے قریب آیا تو حضرت عمر فاروق نے کہا تجھ پر اللہ کی لعنت، تو شراب چھوڑتا کیوں نہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا یا عمر لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، عمر خبردار، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر خبردار اس کو لعنت نہ بھیجنا، یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کوئی کہے شراب پیتا ہے محبت کیسی، ارے یہ عمل ہے، یہ معاف ہو جائے گا، عمل بھی آقا کے مطابق کرنا چاہیے لیکن دل میں محبت تو ہونا، ان کے صرف عمل ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، جہاد سب سے بڑھ کر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اگر یہ مجاہد جو ساری دنیا میں لڑ رہے ہیں یہ بھی مومن نہیں ہے تو کون مومن ہو سکتا ہے؟ تو کہا اے میرے آقا جو تجھ پر اعتراض کرے گا نہ اس کا جہاد کام، نہ اس کی نماز کام آئے گی، نہ اس کا روزہ کام آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، یہ سب کام آئے گا اگر محبت رسول ہوگی تو۔ اگر تم نہیں دیتے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ولو انہم ردوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، کاش وہ راضی ہو جاتے جو اللہ نے عطا کیا، اللہ کے رسول نے عطا کیا۔ دیکھو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی طرف عطا کی نسبت کرنی، اللہ کا نبی دیتا ہے یہ کہنا شرک ہے، رب کہتا ہے میں بھی دیتا ہوں، میرا رسول بھی دیتا ہے، لیکن منافق خوش نہیں ہوتا، نبی کی عطا پر منافق خوش نہیں ہوتا، نبی کی عطا کو مانتا ہی نہیں ہے، کاش خوش ہو جاتے، کاش راضی ہو جاتے جو اللہ نے عطا کیا، جو اللہ کے رسول نے عطا کیا۔ دیکھو ولو انہم، کاش وہ ردو راضی ہو جاتے کس پر، ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے عطا کیا، ورسولہ، جو اس کے رسول نے عطا کیا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں اکیلے اللہ کی عطا کافی ہے، رب کہتا ہے اگر مومن ہونا ہے تو میری عطا پر بھی خوش ہو، میرے محبوب کی عطا پر بھی خوش ہو۔ تو جب بھائی محبوب جب دیتا ہی نہیں ہے تو پھر خوش کیسے ہوا جائے؟ رب کا رب خود کہہ رہا ہے میں بھی دیتا ہوں، میرا محبوب بھی دیتا ہے، میرے محبوب کے چونکہ وسیلے سے ملتا ہے تو اس لیے تو اللہ جل مجد الکریم کہہ رہا ہے کاش منافق کے چیز پہ راضی ہو جاتے، منافق اللہ کی اطاعت پہ راضی ہوتے ہیں، محبوب کی اطاعت کو مانتے نہیں، کہتے ہم ڈائریکٹ اللہ سے لیں گے، ہمیں نبی سے کیا غرض۔ رب کہتا ہے مومن ہونا ہے تو نبی کی اطاعتوں پر تمہیں خوش ہونا پڑے گا، ماننا پڑے گا، نبی بھی عطا کرتے ہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ یہی برا لگا نا تم کو ام جمیل، تمہیں وہی برا لگا کہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں غنی کر دیا۔ اللہ جل مجد الکریم ارشاد ہمارا وما نکموہ الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، منافق تمہیں یہی برا لگا نا اللہ اور اللہ کے رسول نے تجھے غنی کر دیا، معلوم ہوتا ہے اللہ بھی غنی کرتا ہے، میرا آقا بھی غنی کرتا ہے، اللہ بھی عطا کرتا ہے، میرا آقا بھی عطا کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں کہا کاش وہ لوگ خوش ہو جاتے اللہ کی عطا پر، اللہ کے محبوب کی عطا پر، جو اللہ کے محبوب نے عطا کیا، اور کہتے کیا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے اللہ ہمیں کافی ہے، فَيُؤْتِينَا اللَّهُ، اللہ ہمیں اب اور دیتا ہے، اللہ ہمیں اب اور دے گا، من فضل ہی، اپنے فضل سے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے جب بھائی بات ختم ہو گئی، کیا یہاں تک آیت کا مفہوم پورا نہیں ہو جاتا تھا؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے ہمیں کافی ہے اللہ، فَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے۔ کسی کو پوچھو اللہ کا فضل ہے، وہ کہہ دے اللہ رسول کا فضل ہے، اللہ رسول کا کرم ہے، اللہ رسول کی مہربانی ہے، اللہ رسول کی عطا ہے، لوگ فوراً ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، فتوے لگانے لگیں گے، یہ کیا اللہ اور اللہ کا رسول بھی تم نے کہہ دیا کہ وہ بھی اس کا بھی کرم ہے، وہ اس کا بھی فضل ہے، وہ بھی دیتا ہے۔ ارے اللہ خود کہہ رہا ہے لوگوں کاش منافق کو تم یہ کہتے اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے دے گا، بن فضل ہی، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی فضل سے دے گا۔ اب دیکھیے یہ چونکہ بڑی واضح آیت تھی نا، یہ منافقین کے رد کے لیے واضح آیت تھی، رب کا رسول بھی دیتا ہے، تو میں نے کئی ترجمے پڑھے کہ یار یہ تو واضح ہے، بھلا یہاں یہ کیا کہتے ہیں؟ تو ایک ترجمہ میں نے پڑھا، اب وہ سعودی عرب والوں نے ترجمہ چھپوایا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا کیا، یہ جہاں فائل تھا اس نے مفعول بنا دیا، کہا وَرَسُولُهُ ہے، اس نے ترجمہ کر دیا وَرَسُولَهُ کا، کہا کہ اللہ اب اپنے فضل سے دے گا ہمیں بھی اور اپنے رسول کو بھی. معاذ اللہ استغفر اللہ, دیتا تو اللہ اپنے رسول کو بھی, لیکن یہاں اس آیت میں تو یہ ترجمہ نہیں بنتا تھا. یہاں تو یہ بنتا تھا اللہ بھی دے گا, اللہ کا رسول بھی اپنے فضل سے دے گا. اللہ کا بھی فضل ہے, اللہ کے رسول کا بھی فضل ہے. اور دوسری آیت کریمہ میں جیسا میں نے پہلے عرض کیا, واضح طور پر کہہ دیا, وما نکمو الا ان اغناهم اللہ ورسوله. منافقوں کو یہی برا لگانا, اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. تو جو مومن ہے وہ تو غنی ہے, کہتا ہے محبوب یہ آپ کی نعمتیں ہیں, آپ کے ہاتھ سے ملی ہیں, یہ آپ کی برکت سے ملی ہیں, یہ سب کچھ آپ ہی کا تو ہے نا. جیسا صدیق کہا کرتے تھے, میرے آقا نے کہا مجھے یعنی کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور لوگوں نے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ میرے آقا نے پوچھا ابو بکر میں نے تو تیری تعریف کی ہے, میں نے کہا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا, تجھے خوش ہونا چاہیے تھا. ابو بکر تو رونے لگا, عرض کی پیارے آقا میں اس لیے رونے لگا کہ آپ نے ابو بکر کا مال کہہ دیا, آقا میں بھی آپ کا, میرا مال بھی آپ کا ہے, یہ سب کچھ آپ کا ہے, میرا تو ہے ہی کچھ نہیں ہے, یہ سب کچھ آپ کا ہے, اس لیے آپ نے مال کو میری طرح نسبت دی تو اس لیے مجھے رونا آ گیا. آقا میں کس کا ہوں, یہ میرا مال کس کا ہے, یہ سب کچھ آپ کا ہے. مومن تو کہتا ہے یہ میرا, یہ مال بھی میرا اے نبی کا ہے, یہ عطا بھی نبی کا ہے, یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے, اس جان کو نبی کا صدقہ اتار دو. مومن تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو جان بھی ملی ہے یہ بھی پیارے آقا کا صدقہ ملی ہے, یہ جو ایمان ملا ہے یہ بھی پیارے آقا کا صدقہ ہے. اور مومن تو اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہے کہ ہمیں رب بھی ملا ہے تو وہ بھی میرے آقا کے صدقے ہی ملا ہے. آقا نے بتایا رب ہے, کون جانتا تھا رب کو اور سارے بتوں کو پوج رہے تھے, میرے آقا کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ. مومنوں نے کہہ دیا, اب وہ زبان کٹ سکتی ہے, اب وہ سر کٹ سکتا ہے, اب وہ ہاتھ کٹ سکتے ہیں, جسم کا ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, اس رب کا نام نہیں چھوڑ سکتا آدمی جس رب کا نام اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. تو اس لیے منافقوں نے اس میں تفریق کر دی, ہم نے کہا ہم نبی کی اطاعت نہیں مانتے, ہم نبی سے نہیں مانتے تو رب مانگتے. تو رب نے کہا دیکھو نا, اور ایک آیت کریمہ سورہ احزاب میں تو کہا انعم اللہ علیہ و انعمتا, دیکھیے تو سورہ فاتحہ میں پڑھیے تو کیا رب کہتا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, باری تعالیٰ جن پر تو نے انعام کیا, یہ انعام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. لیکن سورہ احزاب میں کیا فرمایا, انعم اللہ علیہ, اللہ نے اس پر انعام کیا, وہ انعمت, اور محبوب تو نے بھی اس پر انعام کیا, محبوب تو نے بھی نعمت اس پر کی. کیا رب کی نعمت کم تھی کہ نبی کی نعمت کی ضرورت پیش آ گئی؟ کیا اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی اس میں رب کا فضل کم تھا, رب کی اطاعت کم تھی کہ نبی کی فضل کی ضرورت پیش آ گئی, نبی کی اطاعت کی ضرورت پیش آ گئی؟ آج یہی سوال لوگ کرتے ہیں نا, تم اللہ کو جو پکارتے ہو تو کیا اللہ مدد نہیں کرتا, ساتھ نبی کو بھی پکارنے لگتے ہو, ساتھ ولیوں کو بھی پکارنے لگتے ہو؟ بھائی رب سے پوچھئے نا کہ باری تعالیٰ تو نے جو کہہ دیا, وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَسَيُعْطِينَا, اب اللہ ہمیں دیتا ہے من فضل ہی اپنے فضل سے. بارسولو آگے کیوں لایا, باری تعالیٰ تیرا فضل کم تھا, تیرا فضل ہی کافی نہیں تھا, تیری عطا کم تھی, تیری عطا ہی کافی نہیں تھی, آگے رسول کا کیوں لایا؟ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں بھی عطا کرتا ہوں, میرا رسول بھی عطا کرتا ہے. اور کتنا عطا کرتا ہے؟ میرے آقا کو حکم ہو گیا وہ ام سائلا فلا تنہر, محبوب کوئی بھی سائل آ جائے جھڑکنا نہیں, مجھ سے تو ساری ساری رات مانگے, میں دوں ٹھیک ہے, نہ دوں تو مجھے تو کیا کہہ لے گا؟ اپنی غلطی اگر تیری بارگاہ سے کچھ, تیری رحمت پر اعتراض کرے گا, تیرے کرم پر اعتراض کرے گا. محبوب جو تیری بارگاہ میں آئے, میری بارگاہ میں ساری ساری رات وہ کھڑا ہو کر دعائیں مانگے, مرضی ہے قبول کروں, مرضی ہو تو نہ کروں, مرضی ہے تو دوں, مرضی ہو تو نہ دوں. کتنے لوگ ہیں جو کتنی کتنے سال تک رب سے مانگتے ہیں, کچھ نہیں ملتا, اولاد نہیں ملتی, دولت نہیں ملتی, عزت نہیں ملتی, شفا نہیں ملتی, کبھی اعتراض نہیں کرتا. کیوں اعتراض کیسے کرے گا رب پر؟ لیکن نبی پر تو فوراً اعتراض کر دیتے ہیں. فلاں موقع پہ فلاں نے مانگا, نبی نے دیا تو نہیں, فلاں موقع پہ مدد مانگی, نبی نے کی تو نہیں, تو کہا محبوب تو پر لوگوں نے اعتراض سنا ہے, لہذا تیری بارگاہ میں آئے وہ ام سائلہ فلا تنہر, محبوب تیری بارگاہ میں آئے تو خبردار تو نے نہیں لٹانا، تو نے جھولیاں بھر کے دینا ہے، تو نے دامن بھر کے دینا ہے، اور تو نے اتنا دینا ہے کہ لینے والوں کے دامن کم پڑ جائیں۔ اب نبی اکرم نے بھی نہیں کہا باری تعالیٰ کہاں سے دوں گا، خود تو میں تیز پتھر باندھتا ہوں، خود میں آج کچھ نہیں، میں کہاں سے دوں گا۔ پتا تھا نبی اکرم کو بھی، نبی اکرم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، سیاہ ستہ میں موجود ہے، او تھی تو اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، او تھی تو جوامع القلم، مجھے جوامع القلم عطا کیا گیا اور میں سو رہا تھا، میں اور چونکہ آقا کا سونا جاگنا ایک برابر ہے، ابلغ گھوڑے پر ساری کائنات کی خزانوں کی چابیاں، او تھی تو مفاتیح خزائن الارض، ساری دنیا کی خزانوں کی چابیاں جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرے ہاتھ پہ رکھ دی ہیں۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا محبوب کریم لے تو چابیاں لے لے، میرے خزانوں کا مختار تو بن گیا ہے، اب خزانے میرے ہیں، دینے والا میں ہوں، کہہ دے دنیا کو واللہ یوتی وانما انا قاسم، لوگوں تقسیم کرنے پہ میں ہوں، میں تقسیم کر رہا ہوں، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے، پھر اے مفلس ہو تم، دل کیوں اضطراب میں ہے، جب ہمارے آقا کے خزانے اللہ کے خزانوں پر ہاتھ ہے اور ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی معاذ اللہ کسی بخل بخیل کے نہیں، ہاتھ بھی کریم کے ہیں، خزانے رب کے ہیں، اے محبوب پھر عطا کرتا جا، پھر تو دیتا جا، تیری بارگاہ سے کوئی خالی جھولی واپس نہ چلا جائے، جو دنیا مانگے دنیا دے دے، جو دین مانگے دین دے دے، جو آخرت مانگے آخرت دے دے، جو جنت مانگے جنت دے دے، سل یا ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، مسلم کے روایت ہیں اور یہ تبرانی میں روایت ہے اور اسی طریقے نسائی میں روایت ہے، سل نہیں یا ربیہ، ربیہ مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے، کہا نہیں ربیہ نے، میں غیر اللہ سے مانگا نہیں کرتا، میں توحید پرست ہوں، میں صرف اللہ سے مانگتا ہوں، میں کسی اور سے کیوں مانگوں، کہا محبوب کریم آج اگر رحمت کا دریا جوش پر ہے تو ایک چھینٹا میں بھی لے لوں، اس میں سے ایک گھونٹ میں بھی بھر لوں، محبوب کریم جہاں جنت میں آپ ہوں، آپ کے گھر کے ساتھ مجھے بھی گھر مل جائے، آپ کا پڑوس مل جائے، دیکھو یار مانگنے والے نے کیا مانگا، عقلیں گم ہو جاتی ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے، ربیہ کو اتنی عقل کیسے آ گئی، وہ آقا کریم کا پرگردے تھے، آقا کریم کی بارگاہ میں رہتے تھے، یہ نہیں کہا مجھے اتنی زمین دلا دی جائے، کیوں کہ آپ دنیا تو دے سکتے ہیں، آخرت کو رب کے حکم میں ہے نا، جنت کو رب تو رب کے ہاتھ میں ہے نا، معاذ اللہ آستہ آستہ پتہ نہیں نبی کو بھی ملنی ہے کہ نہیں ملنی، لوگ کہتے ہیں نبی کو خود نہیں پتا قیامت کے ساتھ میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو حضرت ربیعہ نے کہہ دیا اے محبوب کریم میں مرافقت مانگتا ہوں، میں ہمسائیگی مانگتا ہوں جنت میں، اور آقا کیا کہتے ہیں، او غیر ذالکا، اے ربیعہ یہ مل گیا کچھ اور بھی مانگ، وہ کچھ اور بھی مانگ لے، اب حضرت ربیعہ نے کیا مانگنا تھا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اس کے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، آقا میں اور کیا مانگوں، جب ساری کائنات میں نے مانگ لی، رب کی کائنات کا دولہا میں نے مانگ لیا، رب کا محبوب میں نے مانگ لیا، تو اور کیا پیچھے رہ گیا ہے جو میں مانگوں گا، تو اس لیے من مومن تو مانگتا ہے آقا سے مانگتا ہے، رب سے بھی مانگتا ہے، رب دیتا ہے تو نبی کے صدقے دیتا ہے، لیکن منافق جو ہے وہ اللہ کی عطا کو تو مانگتا ہے، نبی کی عطا کو نہیں مانتا، تو رب نے کہا کاش وہ راضی ہو جاتے اور خوش ہوتے ہوئے کہتے اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، وہ رسول ہو اور اس کا رسول بھی اپنے فضل سے دے گا۔ سنیوں سے اعتراض اور سوال کرنے والوں کو رب پر بھی اعتراض کرنا چاہیے، باری تعالیٰ ہم تو ساری عمر اس لیے لڑتے رہے کہ صرف رب کا فضل ہے، یہ تو آگے رسول کا لفظ کیوں لے آیا، کیا تیرے فضل پہ بات ختم نہیں ہو جاتی تھی، یہی بات ختم کر دیتا نا، اللہ اپنے فضل سے دے گا، یہ تو نے آگے پھر کہہ دیا وہ رسول ہو، اس کا رسول بھی فضل کرتا ہے، اس کا رسول بھی کرم کرتا ہے، اس کا رسول بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ عطائیں علیحدہ نہیں، میرے نبی کا دینا اللہ ہی کا دینا ہے، نبی سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا ہے، وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے، کاش کہہ دیتے، کاش منافق یہ کہہ دیتے اللہ کا رسول عطا کرے گا، ہم سب نے اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے، ہم سب لوٹنے والے ہیں اللہ ہی کی بارگاہ میں، کہا اے میرے نبی پر صدقوں پر اعتراض کرنے والوں، اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو زیادہ دیا مجھے کم کیوں نہیں دیا، ان نمت صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، بے شک صدقہ جو ہے زکات جو ہے وہ تو فقراء کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور وہ لوگ عاملین علیہا جو اس کو اکٹھا کرنے والے ہیں ان پر ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ جن کو اسلام کی الفت دی جا رہی ہے، جو نئے نئے مسلمان اس وقت ہوتے تھے، مؤلفت القلوب، ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت سے عطا کیا کرتے تھے، ان کو زکات سے عطا کیا کرتے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اجماع ہو گیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں، اب مؤلفت القلوب کو نہیں دیا جائے گا، وہ پھر رکاب اور گردنیں چھڑانے میں ہے، وہ لوگ غلام جن کے پاس کچھ نہیں، وہ کاتبت کر لی، اپنے مالک سے لکھ لگا کر لیا، اب دے کچھ نہیں سکتے، تو کہا زکات ان کو دو تاکہ وہ زکات دے کر آزاد ہو جائیں، والدارمین کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وابن لے اور مسافر کو دو، فریدتم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جل مجد و کریم علم والا ہے، حکمت والا ہے، ومنہم الذین، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں، کچھ منافق وہ ہیں، یؤذون النبی، وہ نبی اکرم کو ایذا دیتے ہیں، اب دیکھیے غور و فکر کیجئے، کوئی ایک منافق بتا دیجئے جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے ہوں، کوئی ایک منافق بتا دیجئے جس نے بڑے بازار میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو گالی دی ہو، کوئی ایک منافق بتا دیجئے جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اکبر پر کوڑا کرکٹ پھینکا ہو، نہیں یہ کام نہیں کرتے تھے، پھر ایذا کیسی، یہ رب کیوں کہہ رہا ہے یہ ایذا دیتے ہیں، تو نبی کو ایذا دینا کیا ہے، اپنی محفلوں میں نبی کے علم کے خلاف بولنا، نبی کی شان کے خلاف بولنا، نبی کی عظمت کے خلاف بولنا، یہ ہے نبی کو علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تکلیف دینا، کہا یہ میرے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں میرے نبی کو، اپنی محفلوں میں جاتے تھے مزاق کیا کرتے تھے، ہنسی کیا کرتے تھے، دیکھو غیب کی خبریں بتاتا ہے ہم پاس ہیں ہمارا تو پتہ نہیں لگتا، یہ ایذا دیتے ہیں، یہ مسخرہ پن کرتے ہیں، یہ مسکراتے ہیں، وہ واقعہ مشہور یعنی کتابوں میں لکھا تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ تفسیر تفسیروں میں لکھا، لیکن مصنف عبدالرزاق میں اور دیگر کتابوں میں حدیثوں میں ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہ ہوا بتا رہی ہے فلاں منافق جو ہے وہ مدینے میں مر گیا، تو جو سات منافق تھے وہ کہنے لگے دیکھو عجیب نبی ہے مدینے کی خبریں دیتا ہے ہمارا پتہ نہیں ہے، آج بھی لوگ کہتے ہیں وہ دور کی باتیں کہنے والوں نبی جانتا ہے، سیدہ عائشہ کا تو پتہ نہیں چلا، ہار کا تو پتہ نہیں چلا، فلاں وقت سوال ہوا پتہ، آپ دیکھ لیجئے کون منافق ہے، دیکھ لیجئے کون مومن ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، وہ یقولون ہوا اذن، اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں، میرے آقا رحمت اللہ العالمین تھے، بات سنتے تھے مسکرا دیا کرتے تھے، چپ ہو جایا کرتے تھے، وہ زارا سنتے تھے، تو اللہ کہتا ہے کل کہہ دیجئے اذن خیر لکم، خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے، اگر میرا آقا سنتا ہے یہ صرف کان ہے تو یہ تو خیر ہے نا، رحمت بن کے آیا نا، وگر نہ اگر یہ پکڑ کرتے میرے محبوب تو تم لوگوں کو ابھی غرق ہو جانا پڑتا، تم پر عذاب آ جاتا، لوگ کہتے تھے کہ سن کے خاموش رہتے ہیں علم کوئی نہیں ہے، لیکن اب کہتے ہیں نہیں یہ تو بہتری کے لیے خاموش رہتے ہیں، علم تو ہے ساری چیزوں کا، پکڑ اس لیے نہیں کرتے کہ رحمت اللہ العالمین بن کے آئے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ علم پر، لوگ اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ پیارے آقا کے حوصلے پر، پیارے آقا کی شان و عظمت پر، رب دفاع اعتراض کرتے ہیں، رب دفاع کرتا ہے، ہم الحمدللہ رب العالمین اپنے رنت کے اعتراض نہیں دفاع کرتے، رب دفاع کرتا ہے، وہ تجھے اذن کہتے ہیں نا، کان کہتے ہیں نا، تو کہہ دے کان ہے تو بہتری کے لیے ہے نا، یہ نبی سنتا ہے تو بہتری کے لیے سنتا ہے نا، جو مین بلّہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں کل اذن خیر لکم، ہاں کہہ دیجئے تمہارے بھلے کے لیے کان ہے، یومن باللہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، و یومن بالمومنین اور یہ مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، یہ کان کیسے ہیں، رب کو مانتے ہیں، اللہ اکبر، دیکھو کان بھی رب کو مانتے ہیں اور تو دل مانتا ہے نا، دماغ مانتا ہے، زبان اقرار کرتی ہے، لیکن پیارے آقا کا ایک ایک موئے مبارکہ رب کو مانتا ہے، ایک ایک موئے مبارکہ، ایک ایک جسم کا عضو جو ہے رب کی توحید کی گواہی دیتا ہے، تو کہا وہ رب پر ایمان لاتے ہیں، اے کان ہیں لیکن مسلمانوں کی بات سنتے ہیں، ورحمت اور رحمت ہے سراسر للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، اب یہ کان سنتے تو ہیں نا، اب دیکھو اس وقت تو منافق، میں کہتا ہوں چلو وہ بھی منافق، ان سے تو اچھے ہی تھے، وہ کہتے ہیں کان تو ہے نا، یہ کہتے ہیں کان بھی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں سنتے ہی نہیں ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو یہ تو بالکل کانوں کا بھی انکار کر گئے، جی نبی تو سن بھی نہیں سکتا، جی نبی تو دیوار کے پیچھے دیکھ بھی نہیں سکتا، تو رب نے کہا یہ کان ہیں، کون کے لیے رحمت ہیں، وہ تو کہیں گے نا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، انہوں نے کہا یہ صرف کان ہے، ہم نے کہا ہاں کان ہے، ہیں لیکن یہ رحمت کے کان ہیں، یہ کان رحمت ہیں، یہ لال کرامت ہیں، یہ کرامت کا لال موتی ہیں یہ کان جو ہیں، یہ کائنات کی باتیں سنتے ہیں، حوصلہ اتنا ہے گالیاں بھی سن جاتے ہیں، یہ بدخویاں بھی سن جاتے ہیں، یہ چگلیاں بھی سن جاتے ہیں، یہ بے ادبیاں بھی سن جاتے ہیں، لیکن حوصلہ اتنا ہے کو ہمالیہ سے بڑا حوصلہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دیا، بلکہ مثال ہی کوئی نہیں ہو سکتی کتنا حوصلہ میرے آقا کو دے دیا، سنتے سب ہیں، رحمت کرتے ہیں، لیکن خاص کن کے لیے رحمت ہے؟ مومنوں کے لیے رحمت ہے، والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، جو تکلیف دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جو نبی اکرم کو اذیت دیں، نبی اکرم کو اذیت کیسا، آپ کے صحابہ کو برا کہنا، یقیناً پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ اذیت دینا ہے، اہل بیت کو برا کہنا، یقیناً میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے، اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ کے والدین کو معاذ اللہ کافر کہنا، کیا یہ میرے آقا کو اذیت دینا نہیں ہے؟ مشہور حدیث ہے نا، ابو لہب کی بیٹی کو کسی نے کہہ دیا تھا، وہ جہنم کی لکڑی کی، جہنم کے ایندھن کی لکڑی، تو وہ روتی ہوئی آقا کریم کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ مجھے کسی نے یہ کہہ دیا، تو آقا نے نہیں کہا، کہ دیکھو وہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اس نے کوئی غلط کہہ دیا ہے، وہ تو قرآن کہہ رہا ہے تیرا باپ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے، ممبر شریف بچھوایا، ممبر پر تشریف لے گئے اور کہا، خبردار میرے اہل بیت کو ان کے کافر باپوں کا نام لے کر ان کو تکلیف نہ دیا کرو، ان کو ایذا نہ دیا کرو، آج کے بعد میں کسی اپنے اہل بیت کے بارے میں یہ بات نہ سنوں۔ یار اس نے کیا جھوٹ بولا؟ بظاہر کو سچی بات تھی، میں کہتا ہوں جس نے سچی کی میرے آقا نے اس کو منع کر دیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں میرے آقا کے والدین کو مشرک کہنے والے، کافر کہنے والے، یہ میرے آقا کو تکلیف دیتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے ہیں، اور رب نے کہا جو میرے آقا کو تکلیف دے، میرے محبوب کو تکلیف دیتا ہے، جو میرے رسول کو تکلیف دیتا ہے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یحلفون باللہ لکم، تیرے بھی تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، لیردوکم، تاکہ تمہیں راضی کر لیں، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اکبر، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے، یہاں یہ قابل غور بات ہے، لفظ ہے واللہ ورسولہ، ایک اللہ کا رسول چاہیے تھا، احق ان یردوہ ما، ان دونوں کو خوش کرو، لیکن نہیں آیا، یہ دونوں کا نہیں آیا، ہو کی ضمیر ایک آئی، کہا یعنی رب کی رضا نبی کی رضا ہے، نبی کی رضا رب کی رضا ہے، حقیقت میں دونوں کی رضا ایک ہے، تو رب جل مجد کریم نے ضمیر ایک لا کے بتا دیا، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اللہ کا رسول حقدار ہے، زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کر لیا جائے، ان کو راضی کر لیا جائے کہنا چاہیے تھا، ان دونوں کو راضی کر لیا جائے کہنا چاہیے تھا، لیکن ضمیر ایک لایا، اس کو راضی کر لیا جائے، کس کو؟ ایک ضمیر کیوں؟ یہ لفظ دو ہیں، ان کا حکم ایک ہے، ان کی اطاعت ایک ہے، ان کی رضا ایک ہے، ان کی ناراضگی ایک ہے، نبی راضی تو رب راضی، نبی اکرم ناراض تو رب ناراض، نبی نے عطا کر دیا رب نے عطا کر دیا، نبی نے بخش دیا رب نے بخش دیا، نبی اکرم نے کہہ دیا رب نے کرم کر دیا، لیکن اگر نبی اکرم نے کہہ دیا یہ گستاخ ہے تو رب بخشے گا نہیں، کہا یردوہ اس کی رضا بہتر ہے، اس کو راضی کرنا ساری کائنات سے، لوگوں فلاں خوش ہو جائے، میں یہ بات اس لیے نہیں کرتا فلاں نہ ناراض ہو جائے، کہا خوش کرنا ہے تو اللہ رسول کو کرو نا، یہ بادشاہوں کو دیکھنا، یہ بڑے دو لوگوں کو دیکھنا، اگر ایسا مسئلہ کروں گا فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں رشتہ دار اٹھ کر چلا جائے گا، فلاں رشتہ دار برا مان جائے گا، میں ان کو خوش کرنا، آج لوگ کہتے ہیں یہ سب کو خوش رکھنا چاہیے، کسی کو برا نہیں، میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے کہ نہیں، خوش کرنا ہے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے، ساری دنیا اس خوشی میں آتی ہے تو صحیح ہے، سر آنکھوں کے نہیں آتا تو باپ بھی نہیں چاہیے، بیٹا بھی نہیں چاہیے، کوئی رشتہ دار نہیں چاہیے، اللہ رسول راضی ہیں تو ساری کچھ ٹھیک ہے، اگر اللہ رسول راضی نہیں ہے تو کہا اللہ و رسولہ، اللہ واللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول احق کو ان یردو ہو، زیادہ حقدار ہے کہ اس کو خوش کر لیا جائے، ان کانو مومنی، پر یہ کس کا کام؟ یہ تو مومنوں کا کام ہے، منافق تو نہیں کہیں گے، منافق تو نبی کو خوش کرنے ہی نہیں چاہتے، منافق تو نبی کی رضا کو چاہتے ہی نہیں، کہا یہ مومنوں کا کام ہے، اگر مومن ہو، شرط لگا دی، ان کانو اگر مومن ہو تو پھر تو بھائی اللہ رسول کو راضی کر لو، پھر تو رب کی رضا، نبی کی رضا، نبی کی رضا، رب کی رضا، پھر تو الحمدللہ رب العالمین. یعنی نبی کی رضا میں رب کی رضا میں نبی کی رضا ہے، اور نبی کی رضا میں رب کی رضا ہے، میرے آقا خوش ہو گئے، رب خوش ہو گیا. ہے رضائے مصطفیٰ میں رب کعبہ کی رضا، یعنی آقا کی رضا میں رب کعبہ کی رضا ہے. تو رب نے یہاں یہ ثابت کر دیا. آج کے درس میں آپ نے سن لیا، الحمدللہ عطا کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف بھی کی، اپنے رسول کی طرف بھی کی، راضی ہونے کی نسبت اپنی طرف بھی کی، اپنے رسول کی طرف بھی کی. تو معلوم ہوتا ہے جب رب تفریق نہیں کرتا تو جو تفریق کرے گا وہ رب کا دشمن ہوگا، جو تفریق کرے گا وہ آقا کا دشمن ہوگا. معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ رسول کی عطائیں جو ہیں وہ الحمدللہ انہی لوگوں پر ہیں جو اللہ رسول کی عطاؤں کو مانتے ہیں. تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں ان لوگوں میں شمار رکھے، ان لوگوں میں رکھے جو اللہ کے نبی کی عطاؤں کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی عطا کردہ چیزوں کو مانتے ہیں، اور ان کی خواہش کو، ان کی رضا کو رضا الہی قرار دیتے ہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اور خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لکائے محمد، رہے عزت و اعتلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. وما علی الا البلاغ المبین.